Azt látta, hogy a lánya hatodikon kilép az ablakon. Fáztál kicsit az égen, ám ahol de ringatott. Felhőtakaró volt a paplanod. Álmomban egy angyal voltam, s minden áldott hajlalom. Az égre írtam nagy betűkkel, szeretlek nagyon. Csak álmodtam, hogy angyal voltam, csalók a álom nem vitás. De éjjel-nappal földön égen, igaz ez a vallomás. Sok-sok éjszakán fentről dömb volt a föld, rajta csupán csepp az óceán. Folytatnám még a történetet, de nem tudom tovább. Úgy ébredtem, hogy érzem a hajad csillag illatát. És itt tűzelem az ágyon, simogatod az arcomat. Így a befejezés titok marad. Álmomban egy angyal voltam, s minden áldott hajnalon az égre írtam nagy betűkkel, szeretlek nagyon. Csak álmodtam, hogy angyal voltam, csalók a álom nem vitás. De éjjel-nappal zöldön égen, igaz ez a vallomás. Álmomban egy angyal voltam, s minden áldott hajnalon az égre írtam nagy betűkkel, szeretlek nagyon.